اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. دلتے ما ذکر کرو اولتر ما ربحت تجارتہم و دلتے کی ذکر کرو فما اصبرہم علی النار وغرق ردو بیدی اپمان ذکر والظالین بالہدا پہدائیت پانی امان ذکر اہدن الصراط المستقیم او بخور کدو عذاب واللہ دو بخنا باندی دچ بخنا وقتینا اللہ بخوا ودو بخنا وقتینا عذاب خواکو فما اصبرهم علی النار نسو مضبوط کلک دیدو پا عذاب دو وعبانی فیلتا جب دیکھنا وورتا دے تکلک دے بلکل اوڑا پروائن شیش زبکی دا چی بیان سودا صداو لپس او دے چی اللہ را لے گئے کتاب پا ضرور ضرورو نزدر الكتاب رالے گئے کتاب پر ضرور دونوں مارے دو پاردار چھ مسئلہ بہنشی اور چھ اختلافوں کو کتاب کی لفی شقاق بعید یقیناً بھی پہ اختلاف کے داخنا دے جات لری لفی شقاق دا شقاق مخ کی بلے رہ لے کنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شقاق. دلتا سر بعید جی کر کے ذکر تک کہ طول میں عیار صحابہ و ایمانو پدے میں عیار چین تلے گی ندا پوڑا رضی دین نا دل تک اس طرح رفورا شہر آگل لے ندا تک رفعید جا سرے لفی شقاق بائید دو پینات کے پر طرف کے دین نا دے جات لے لرشوی دے وے پور نیم صورت ختم سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفریدہ لگوانے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جيبه پوری ذي سورة بقرة یو نیم ختم شو یعنی یو سپارا یو پاؤ سورت داخر پوری بڑے نیم دا اوم یو سپارا او بدری ایتنا کم یو پاؤ دیا اوم اول نیم کے اول بنیادی جو خبر بیان شوی اسلام دیم نیم کے دیم قسم بیان کی اور دین قسم بیان دے المقاصد الثانویہ جہاد انفاق تنظیم آداب. جہاد دا جہدن یا جہدن قوت و طاقت یا کراؤ اور مشقت کول شریعت کی جہاد میں لکھی ہی دا دن زورگیر دعوت والا نکول ہوتا دعوت دا دن زورگیر طریقہ باندھے والا نکول یا ایو الناس و بدو کی الہکم الہ واحد کی دعوت و دو اصول دا دن اور اختیاری ترغیبی یا ترہیبی پاگی خوشحالی ہوئی پمانلو مانلو باندھے سزا گانی ہوئی. نجم نمبر دعوت جبری یا قہری یا زورگیر واندے کول کہ پمینت نسوا نوس با وینت یون ملک خروبول واری جہاد حکمت امداد پمینہ نسوا دسرو سیلاب واری شرعی نظام لو انقلاب واری فمینتون نہ راغل لے اور نہ براش وہ جمہوریت نہ راغل لے اور نہ براش وہ جلسو جلوسن نہ راغل لے اور نہ براش شرعی نظام لو انقلاب والی مدیم زل دا دعوت ذکر کی عالمان و جہاد بالمال بالنفس بالمال نفس لگولم واری معلوم جہاد منازل دی مراتب دی دا ادنان اعلا طبقہ خیجی اور دا اعلا نبا ادنا ترکزے گی اول جہاد د خپل نفس سره د خپل ځان سره نفس دین زده کولو ته نه تیاریږي علم کولو ته نه تیاریږي سکولونو ته مکتبونو ته روان دي په خوشحالۍ روان دي پلار مور هم په خوشحالۍ لیږي بچی والوں جی بالکل والنا چکا کر شعور لگی تو خوشحالی جی جماعت کا مدرسے تنی جی تو خفقان جی پلار مورن ملی جی اسکول کی پیسے مر گئی جامع اور داخلی مناسب پیزار انتظام علوم گئی نور قدردانی کی جماعت مدرسے پہ گری جی ویغو بدر گئی ڈوڑے بم در کی چائے بم در کی پیسے بم در گئی ڈا بدر کی جلا اور خوراک بم در گئی اغال پیسے نور کیا مدرسے پہ گری کتاب نور گئی کتاب پل واخلا کتابوں نے مدرسہ کی اور کہی کیا دے طرف پہ مکھ نشتے آگا طرف پہ مکھ ہل پہ جیوری جی گلوم روز نہ آگا لکڑ وایوس پی پولاڑی مچا جی شروع کی جی لگڑ بربنی کوڑ کے موری گوری تو اپلاری تم گوری ٹولو تو گوری اگر عزت گنی دن لطلل بیزتی گنی نفس نبرداشت کئی چیز دن خبر لگی تو غشه راغبت مینه باندلار شی دا خوبا چوک بختوری چی اگر بداکار کئی نو نفس دن زکاول نواری دا با چوک برداشت کی چی پا نازل شوی از داد غر شوی ری او بیادی تنگ اور پابند گرمے کے پگ وہ گھنٹے نستی پابندی سارا تروے ترخی باوری پتلی بس عملی سارا روڑے بخوری چاہے وہ کل ہی ہو کل بنی خلق بطول ناشنا نفس میں برداشت گئی اول ہزار دیکھ پل کا پھر نفس راؤ کا دیر طول خبر کہتے آ کا آج جن خبر ازدا کا مجھے تو چی بختور تیار شی دی دین خبر از دکی یا دیر یا یوا یا دوا نزدکو کی و عملی کولو تینا تیاری گی چی عملی کی فزان باندی اول راولم نافذ کم نفذان نافذ کولو تا نسن تیاری گی یہ لیا بانی جوڑی زوی چی کور تلاشن بیاو پا دم دم اکووا دیدے نے چیزوں بدل سے حالت کلاس میں بدل کری خرق بڑا تھا سوئی نہ نفس عمل کو لو تن تیاری دین جہاد نفس تد جلب وا چوا اپا عمل راوا روا عمل تے تیار کا درم جہاد دا نفس سرا کا عمل کی خزان لین کی بل تو نواری چھ بل تم جسے اور سم اب بولم جان سر پی کی مر گئے تم وہ خلق برا تسوئی کہ پرون چلے گئے اور لشکر وزیر سے اس راہ گیا ملا سے اس مسئلے کی شیطان نفس و صدا خبر ہو گئی خلق بڑے پورے ٹوکی گئی اچرتا خطا بشی نکا خطا دی ہوئی نکافر بشی خطا ویلبانی کافر کی گی نا خطا معفو عنہ دا قرآن و معاف دا اور پیغمبر و معاف دا علیہ الصلاۃ والسلام حدیث کی واقعہ ذکر کرے تھا تو مسلم سڑے سفر روانو سورلے باندھے وہ کجوری سخدی بیابان کی کشو وہ جسماتی تھا یا دمی کولا سورلی چو تختے تھا خوراکم نیشے ابوم نیشے اور بیابان کی پاگی کے دروازے کو مزن دو وہ پتہ نہ لگی سڑے وار خطا شو تلاشو کو بیا نہیں ہوں گا مرگتا ہو تو مرگ پہ انتظار بانے پڑے ہو تو اس مرگ دینا کر کے پٹیشوری کشی واور سارے چت کے سور لوں جا رہا تھا وہ جلا بھی ہم لے کرے اور ٹوپے کو بس اور لے کے نا سومر خوشحال ارے جدو پہ یقین دیا مڑو ہم مرد من دیش دیر خوشحالی دو جن دے ہوئی اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو زما غلامی اور زستا مالکم خطا شو دخو داوی اللہم انت ربی وانا عبدک تو میرا بھی زستا غلام انتا ما سرخو کرو دخلین اوتا لخوشحالینا تو می غلامی اور زدی ربیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تو کفر نہیں دیے دی اندر سر پتا کافر شیر خطائی بان نہیں کافر کی فقص دی خطا موا شیطان تدا ہوئی نفس دا ہوئی زنی مسلمین پر کیوں خیر خواہان وہ ڈیرا تو دمتا گزارا کا ہوتا سے زکری نے خطا وشی ملا بدمانی اعتراض کی وہ خطا دیں گے بدی من کئی ویل سے نکری دی میں ملا اعتراض پانی سے دے دے کہ ملا پہ اعتراض کی چھ خطا دی ہوئی نہ ہو تو میری شکن زخ ملا نے ماں کو مسئلہ ازا کر رہا کما خطا دے رہا ماں تسام کالا ماں بھی پوا کا سما خبر ہے کہ اندی کے شرم سے دے دے ماں خوش ازا کو ماں مجتمع پوا کا سما سنگ خطا دے لی شرا مطلب پیغور دے خون دے تو دنیا پکار کی جو خطا شی تو کوئی خطا دے کو پیغور نہ گنی ریما بھی پوا کا چلی جن پکار کے رہا نو پیغور جو سو بل طرح سول دونوں والی کدے تو وہ بختور تیار سو اور خبر ہوئی کہ صحیح دکڑی اگر ہوئی اجرا کی ہوئی پر دکان کی ہوئی پر جماعت کی ہوئی خپل مجلس کی ہوئی نسلوم نمبر جہاد دے پہ اگر تحمل المشاق مسائب پریشانی برداشت کر سوگ وہ پہ اور ور کی سوگ وہ تسپ کی پوری مشاعر میں چپ سے کڑا چورا رہے اس پر جسان کی پہ ملاز و خبر ایک آئی تکلیفوں نے مجھے اللہ کے طرف نوم پہ کل رہا جی دا ازمیل اور پارا چلے ایک لکھ دے اوکر نہ دے تحمل المسائب من نفس قابو کا مصیبت برداشت کرو تم تیار کا ہر تو چرا جی میں خبر ہے سکھا ہمارے اللہ اس بڑا پریزم نہ دو چلو جہادا دا کول بیائی کول بیائی رسول اور بیا پہ مصیبت عمل دا سلو والے چوشو جہاد بن نفس نو دیم نمبر دیم منزل دا جہاد دے د نور سماول عملن سماول فکار اخته کول و لگول دی توی اصلاح دا عالم دلتا چی ذکر کی دا غی جهاد بیان کم دی صورت کی اصلاح دا عالم تاکلی کی پور کے من کی دا دین خلاف عملون کی گی یا دا شرک یا دا بدعت یا رسم اور رواج داغے دا اصلاح کوشش شروع کا مثلا ملک کی دائرہ اسقاط جوڑی مالدار واغست ٹوٹکاؤ کا مالدار واغست غریب لے پکے توار نکلے اڈیر لگی وارکڑ نہ دا مسئلہ بیان کا ایسا دا خود غریب حق دے دا چکا مالدار واغست ادا گردوائے سر ادا خود چسلوین آغا سلوین دا خودی ریشی نہیں بے فائدی عمل کوائی ادا غریب لور کا حق غریب دے خیرات غریب لور کا سرسائے غریب لور کا نو غریبان بدن راتاؤشی وہ بچے ہوں خدا لسم سرائے بھی امن سرو سو زموں گن کیا نہ ہوتے اور زموں گن مرغی میں پیدا کی گئی وہ سنگ چلی غریب مر گرے کی گی نظارا سے بڑے خبردار پیر مشر دکری معتبر دعوت خلاف موزیری وہ خیر خیرات غریب لوگ کو زدہ امامتی طلقوں کی خیرات بل لوگ کی اور جاتے نہ کوئی غریب حقوں نے دی منگلہ وہ کنڈری کنڈری کار نہ کی مزدوری والا نہ کی خلاف بہت جڑی گی وہ مسئلہ بہ بیان ہے اصلاح دا عالم یاداغی ترقی خود دی درم نمبر دا جہاد اصلاح دا کور تدبیر المنزل خپل کور کی مخبر عملی کا کور کے لیے پردہ شورو کا دا کور رے تجری جنڈرے کا کور کی تصویروں فتوان دسا والا چیزوں پراتی دی جانڈرے کا جی برکت تراشی پرشتیوں ترا دی کور کے مل پابندی سے پابندی لگاوا کور تری پردی چوکڑا جی چدرا لوہا کنشے بے پردے پابندیوں لگا تو بندرا جمع کرا زما سر راجی زما سر کاری نظر بہت سارا بیٹک کی نم اجرا کے بکے نم وہ زما دا کور والا سر ایسا کار دے نو کور والا سر نرا دن بدرا دی پل کور کے دا پابندی لگا دینا عملی کا تدبیر المنزل کور کی دے ہوا ہے کہ تہذیبت نہ کہہ چلتا دروغ انو آیا پردی زنانا چی زمنگو سر رشتہ نی آگی دی کو سنگرہ دی پابندیو لگو تدبیر المنزل وارگ ورے بلما دا پاتی نشی دا من خیال ساتای دا سبق خیال ساتای دا کو سمول سمید والے رہی حرام کور کیوں نہ پڑے سی حرام کور ترا نہ اڑی سوالو نہ کئی کور کیوں ہوا تشے نہیں گزارا بکو سوالو نہ کئی تربیہ طریقۃ التربیۃ الاطفال من القرآن یہ مستقل موضوع دا کور دا بچو تربیت طریقہ دا قرآن نہ سنگ خود دا سنگ پکار خدا جمع کول غواری دا یا سنا جمع کول غواری صلاح حدیث چه دا بچو دا تربیت سا طریقہ دا خلق سخی سا طریقہ دا وول چوب دے سخی یا تا پیرا دا لوان دے کنزل اسپک اسپوری دے بدی ردی دی پاگی سمنے کی پاگی خب آگی کی خی برباد کی دا کبیان تا دے نیوخ کاری یری گی کنا اپتی گی کنا پا مینہ محبت باندی طریقہ دا تربیت دا اولاد طریقہ دا تربیت دا خدی اور طریقہ دا تربیت دا متعلقین دری عنوان اسی دا جہاد یاو دا خپل دان سمول تہذیب الاخلاق دویم دا طول امت دا طول عالم فکر کول اداغی کی پارا کوشش کول السیاست المدنیہ درم عنوان دخپل کور سمول اور تربیت تدبیر المنزل تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل السیاست المدنیہ داد جہاد دری عنوانات دی صورت کی ذکر کی. اصل جہاد اقسام دیار نسی دیار نس قسم جہاد قرآن و حدیث ذکر کرے دی کہ پاغی کی اخیری مرتبہ دا کہ دا مخ کے دو لس کامیابی نشوی پا گورا مرا نشو او دا دہر مقرار نوست تورا و اخلا توفق میدان کی ادرے گا چوک چلی مخل رازی نبیاتی نارا و ما کدی پلار مخل را تا لکد ابو بیدا وانی نو جراح وجنا کدی ماما مخل را تا لکد عمر واندی آر ناغا وجنا کدی رور مخل را تا لکد سعد بن ابی وقاس واندی روح مصاب بن عمر میام ناغا وجنا دمولا مارکا سعد بن ابی وقاس پل روح پس میادان دا بدر کی جردی دا چیدے ملکم وہ حد کی اوپسی گا دینے چیدے او واجنم دا بل دلا سا واجلے شو نو پروائی مکو پروائی مساتا ان کا پلار دی تورا او باسا اوپسی لکا عبداللہ خپل پلار پسی تورا اخکری اور دکا دیخوا رازین و سر دی قلم کوم وی چل می سکر دی وی تا زمان دا درس دا مرگر دی دا تکڑا دی دا دی کرلا زمان دا درس مرگری دی طالبان مہاجرین اور تا دا ابو بھی جتی کرلا تا زلیلو تویلی تا تویلی چو روڑے با نورکو نظر بھی نپر ازم وجنم دے دا آخری مقام دے دیار لس طریقیری پا دو لس مخ کی چی قتال پا کنیشتے دا خون خبر دا عمل چی دا کارگر نشوے نو دیار لسم مقا فاغے کی قتال دے لکہ دا منظری ادرے گا میدان کی آواز دا سو کچھ دشمن ویری گی او اسلحہ استعمال کا شر رز بہم من خلفہم قرآن ہوئی اما تسخفنہم فی العرب فشر رز بہم من خلفہم مخل درازی پاتی کی گی نا نا دا سو گزار ورکا چھ نور کافر بیا یری گی چھ دی سوی نظام ساتل پکار دی دا خو غل مضمون دی سورة الانفال کی بے انشاءاللہ ویم اور دل تو جہاد دلی علماء نے ذکر کی زان سم کا اور زان سمولی دا عالم دا سمولی دا پارا دی دا طولی دنیا فکر دا دیو کا اور شورو چکن دا خپل کور نو کا کور خپل سم کا دا دلی وارا سبقونا پا باب دا جہاد کی ذکر کی لگ ترکیب یو خیم دا اول آیت چمگو سلولوا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آیت نمبر 177 دی آیت کی تہذیب الاخلاق یعنی اصلاح النفس داغی اصول نسخی دا نسخ خبر ایزان کی پیدا کا نیکی او خکار داغی نسخ کی پینز خبر جزر دی او پینز دا عمل دی پینز ایمانیات در اصلاح ہوگا ایمانیت ذکر کری دی پینزو اول ایمان پا اللہ دویم ایمان بالملائکہ تال بالیوم الاخر دریم ایمان پا فرشتو سلورم ایمان پا کتابونو پینزم ایمان پا انبیاء و باندی دا در خبر دا نو پینز خبر دا اعمال ذکر کری دا جسد آغی کے اول خبر ذکر کی آت المال علی حبی دویم خبر ذکر کی اقام الصلاح درم خبر و آت الزکا صلوهم والموفون و آهدیم ازا آهدو او پینزم صفت الصابرین فی الباسائی والضرائی وحین الباس پینزم د زړه پینځه پانچ پیر د عمل پینځه پانچ پیر دا لسو پیدا شو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون دی باندې سرٹیفیکټ ورکو په دی باندې سند ورکو چې دا لسو صفتونه دي کی شو نو سند واخله سرٹیفیکټ واخله دا دی چې رښتیا وکړه اور داری زان بچ کے ان کی یو آیات کی یو سبق اور پاگے کے نس اخلاق پنجد غلو اور پنجد وجو سر تعلق سات دائیں ختم کو آیت یو سلتا ہوگا آیت سو اٹھتر نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قصاص ذاتی خورنا سزا ذاتی خورنا اصلاح دا عالم دا ملک کی اصلاح ہو گئی صرف جو آزون نصیحتوں جو تنوع ماں جمنظور تحجد تلاوت ذکر دیتا نئے مسئلے پتا بانی نور کار دیا نور اگر سرے زیادی خور لا سنسا انسو اخا کا ظالما او مظلوما روز زیادی کی امی مددوں کا زیادی اسر کی امی مددوں کا لیکن زیادی کی نوارا سر مدد زیادی نہ دے نا ان تاخذ فوق يديه لا سيون سزياته نمانك دوست آباشد کی گیرد دست دوست جو سوائے کے دوست لا سنی کا در پریشان حالی و در ماندگی نو در بد نمانك انصاف دادی دعوی دنیا کے اوکا چی زیادتی خورو زیادتی مکوائی جرگا جوڑا کا کسان جوڑ کا دا متطوعین و فوج تیار کا کسان زنسر زوانان لکان دا زنسر ملگیر کے لستن شلتن امن کمیٹی اصلاحی کمیٹی دا امنیت اپا دے آوازو کئی لکلی زنسر کیے رہے کی کیا زیادہ کیا ظلم کو نظم کو تلاسیے بھی انصاف تب یقینو عالم تب یقینو کہ مسئلہ دا عالم سرون عالم تب یقینو عالم سے حکم کو فیصلہ اوکڑا دا قرآن سنت موافق مپدی زیادی خور بے نافذ کو فضور بے نافذ کو تب منی کہ نہیں منی نمنگتا فریجنو پل امنیت جوڑ کا کنا پل پولس جوڑ کا پل فوج تیار نمنی بھائی القصاص من الظالم زیادی خورنا زماکری سر نیزی جنگو شو دلی تنب کی ویشتی شو دو دیو طرف و یو دبل طرف نزل آما یوی پا جماعت کی ویشتلی ہو جماعت کی ویلی پرتی دی پا غور پتی پا تیلی خالق ناستی مہداوالی ای پلسان برازی در لفت کوای مہمین لرکوای جماعت پاک کرد پولسان زمین سر سے کر دے جماعت کی وہ سڑی مجھے کہ نہیں ہوگی رشتے نہیں جماعت پاک مائے غسل یہ پولسان تا زمکو حالا مائے غسل ورکا ہے غسل ورکا دے وارلا جنازہ ورکا ہے پولسان برازی نمائے ورازی جی پولسان کنا نو جنازے یو پاس پتال کے مرو نو چکم پا کور بانی مرو داغہ دوار جنازہ میں مخی اکرا دوار دفن کرو ادرم جنازہ کا جو دفنوں میں پولو سرا رہے تو ماں چاو سخا جسی نیو لے جی چلو سو اور مخا کرو چاہ تاف سوی جو خیر کہ اور دی ملاوی نو یہ کم دی ملاوی رہا تو ماں چاہ جسی پڑا جل چیو شو تو ماں چاہ پڑا روس میں سی چو رہا ہے شریف سرے ہو ڈاکٹر سر رہا ہے پولو سام نور رہا لے اگر ایدام تو چلو کو ایمین تمولی سے بھی نو یہ کم جگہ آتے در آگے یہ سمجھ کے چلو گو نہ ہوں گے برابا سو ڈاکٹر میں گوئی میدان را آکے کی منگا پیر دفن کرے رہے ذات انشی آکے یہ ہوں گے برا پورت سنگے لکھو میں ستا خوان رہا جسے لکھی ہوں عمر دیو بری مشکل جدار تزم کیو بری مشکل دی چیزوں سا جاتے تب اگوئی سوری با گوئی چھے کم دیکی سولا را کم دیکی گوڑے تلا کم دیکی وچی را وچی را کنے را خلاف گوری مشکل شید دا گولی تھا اگر ڈاکٹر تو کرتا رپورٹ لکھ ہو ڈاکٹر کا ہو قتل پوسٹ مارٹم کو ڈاکٹر کی جدا کم دکھو ارے پارا کپا ماں پارا دوا چوا زمن خورو کا رماؤں مورے دے سے چوم ہو نو کریں گے ختمی بھی دے چوم کئی اس سے چلو کم کو بدا گو میں زر کا چل خیم کا یہ سو میں ادا چل رہے چاول غسل ور کرے دے اگر وہ تو کہ جی پجی سڑی دو گولی لگی دلی یا دلی لگی دلی پجی دے یا پجی دے یا پجی دے دا وہ تو کہ ردا بھو کی مار گیا ہو پہ شب دے کئی یہ سو میں دے دی جنا بھائی یو ظلم تانی تا بوتل دا گنے کی تبیا راشا تارا پوٹ دی کرے جدا سنگ چلو دا سوئے سوئے رکم لے کیوں گولے بھائی گائے تو ہوتی ہو کنو ہوتی دا شہو بکی نہیں یہ ٹھیک دا میں سے چورا والا ستا کارنے اگر تو رپورٹ بھائی تلی کی صحیح کو بیا بھائی بوتل نہیں رپورٹ بھائی دو دو خلی میری کی رپورٹ بھائی تخفر دان لکی چھو ماں ہو کاتا ہو دا سے دا شہالت اگر صحیح دا رپورٹ نو لکر صحیح دا فن کسان ماں مخی نہ تیار کری دو میا سے پس دلام لکر سو قدر کی دا قصہ شو بیا دوزگار نم رو جو دو میا سے پس دلام نا سر میں دیس تالیخ تن زوانان بوتل مسلح پا پاکر سخا خبر شروع کو جو روز سرا تیار مکرو انچہ تیار مکرو اس مازیگر ماندو پسی ورود تو مقام اخکو علی کلی وکو سرا را ماتی اگر یو خو تختی پچانی چی دو ملیشی جی اگر او تختی مایتاو تختاو پا کم تر رو داشو تر علکان تو مایزای پس و اخلاس و غار کی پیندش پگ میلا پس وی رساو ایو غار کی ننو تل تیو نسو راوی بس اراده چی رو امام مبیعی زمان در پرپاک وقت ما پی او ولی او بیرا که پرپاک پرپاکی تیو راس ویتا اولو نو مخی که در روانی الکه ما ایتا چی رو غنو کولا دریش پی زمان ستا و ظلمی روی بکنی چی زنکم دلا دریش پی ماو کرده او جور جور را غلط چی زنکم مجبور شو یه کوم ای بلکل کوم رو غلو کرده چی ما سر شل دیخ و تن پاپاک والا نه اغا مارا نکولا شو یا اغا مارا تنگولا شو یا پولیس جوری که پریدی جوری که پریدی پولیس اونو مانا ما خاطره گو دل تکی جج پسی نویلو گو دیس ایس پی پسی نویلو گو حال تنی تانی تولو گو جو علماء کرلا که پس اولو بانی غم غرض رو ساتون و خیر بنی بیا کاری نایتا بیم بیاتو نیتونو شروع کلا ویدا کم چی مفروشی دے دا من لراکا قانونی چا من گولی کو چی دے من گا خیت کن دے نیولی ہاں دے یواش پا مجیر کی کئی پا سبا بیرا ولو دے تانا کی بلی کلیوشی خبر و مقامک شی خلاص باش ماوی تیک دا غیر ملوار کو اگو بوتو من دوار که شپا اکرا که دو کلی سوا اسپتال دے اسپتال دے کسو شیر دا جیل گی بیرا و ستانا کی لکلیو کلا قدما پا لکلو بانی چی دو روغا دا گوتی مزی تورو خبر خاصو كتب عليكم القصاص ديكو حکومت سره تعاون دي فساد ختميږي پولیس د کلاون اخلاصيږي جج فیصلو مقدمو اخلاصيږي تنادار سي چو اخلاصي خبره غوتيږي او مېز کې پکې صدا تا کو تا کړو وي تا شروع وکړه د مولا مخکې نو مونږ په مخکې خونه را کړې ما نه مونږ له پکې ته مونږ راځو خلاص کې پکاره دي چې مونږ وکړو دې کې نکل با په سی بیا جواب ولیکو ما خیال کوا فکر کو نقصان بد تو رسی بیا کلی کلی بھی کلی اوپر مالا بھی تارا سر ہے تو مشتری ہو یو بل جائے یو بل سر روح ہو اس طرح کی سکار دے چاہتا ہے مالا بکی کتبہ علیکم القصاص ملک خپل کلے پا خپل سمکا خپل علاقہ پا خپل سمکا چیزی کلاقی خرق رہے ہوئی جرگا جوڑا کی اس کی روح کو جرگا جوڑا کی ازوانان علاقان دا فوج پا زیبانی مقرر کی اول چه گربل دوری جی سپینجور و مشاران و جرگز جی و خبر ختمی نبا ختمی گی خامخا ختمی گی و که ختم نشی ظالم بیا زیاده کئی زوانانو توی وین سخلاس نشدن اگو اونی سیره ونی چای رولو لورکی اجرا که تلنده که روغا که نکه روغا خبر منی که نمانی در غپلار بی منی ولی نمانی ظالم سر مرگری دید یا مظلوم سر کم دی ظالم سفارشان دیر دیا تو مظلوم کم ڈالا تھا نا جو بڑا بیانی کی ڈالا باپ کی نہیں ٹول بپے مور قرآن طلاق ورکڑ دیا خلق والی کلی پراتی چکا پلار ہم پڑھو نو ڈالا بہن کو پلار ارور ہم پڑھو نو ڈالا بہن کو پتا کیا مل یو کال بدریم دا کارو کو بیا گزم تے سڑا شو میں تو بڑا پر دور کے زال پر دے غم پسر مانے دم روپ دی شیو بول وجی نکار دی جی گئی مدعا اصلاح ہو کا ظالم پتے نہیں ول پر دے ظلم جاتے کئی گواہان پشتے اگر شریعت تنی کی نہیں وہی نسا شریعت تکین عالم تھا لتانی تدم پیدا اخون دل ماتم تانی تو سر دی آتا فیصلہ کی ادن تم قرآن سنت فیصلہ کی قرآن سنت تکینا جو کم تا عالم پوڑوے ابنی نمانی اغاون سا منی بے کنا خیر دیشتی کنا دا طول پتے بجی شری یوازی دا دا پولی دینا پیسے ستا طول پتے بجی تو تنی جلا سا بیابتا تنینت کئی جو سڑیا پتے میں مشار کوا دا غا پاتی سو خدا پتے لالا مشار کوا نور وہ دیل اتفاق پکار دے اللہ پہ اختلاف نکی اتفاق پکار جی دی کلی اتفاقی دا لاقی اتفاقی کتبا علیکم دا ضروری زبانی فرض دی اس میں رضو کانا مخی مولی شیری ما پہ شرازی دی تو جوڑا ہو کا بل طرف تا سرے دے اگر دی جوڑا نکم وی کتا دا دلو کولے نو اگدری چی مولگا غورو گا دے کریوا اور دا دو نکے اما دے کی اتفاق نشیغی کی ما اتفاق را ہوستیو پا دے کی تاسو یو دی یو خان جلب نیول لے بل دبل خان جلب نیول لے ما سر نکلیو کر چی دا خانانو جلب پریدو خانانو جلب پریدے دا دردن روغ دلکم نچی دا روغ خبرکم نتاسو اے ورگتا منگا خان سر مشورکو نو خان تا روغی تا پریدی مرے باتا اپا ایدہ با دا خان کی یا غوری تن دردی پیولے کن اصلاح دا عالم دا پارا اتفاق دا کلی جرگا امنیت دا پارا محافظین اپا قرآن و سنت بانی فیصلہ و ملکی با امن و امن رجو کتبا علیکم القصاص زیادہ کرے بھی انوائی نسا اولی زیادہ کر لے ثبوت تے پیجی زیادہ کر لے دا سڑے رضا کا کتای نرضا کائی ممنگ تالا صدا در کو پریجی جنو ارد جی کی قوم تو جنی گا کلا بلا پوری فی رضا کا کپا مال رضا کائی کاسی رضا کائی سا پلو رضا کا ملک بسامش یو قانون دا ذکر کی اصلاح دا عالم دویم قانون ذکر کی کتبا علیکم السیام آیت نمبر یو سل دریت جا کی کتبا علیکم السیام مخشمی آیت پر ہو یو سل اتیا کی کتبا علیکم ازر حضر حضرکم الموت ان ترک خیرن الوسیع مال دا اللہ پا قانون بانی تقسیم ہوائی معاملات مالیہ طول دا اللہ پا قانون کوئی من دا اللہ پا قانون رو جا نمالی معاملات دا اللہ پا قانون دا غیر خلاف مکوئی ان کمرین ام وسیعت دا شریع طریقہ ہو کچھ مال میں شریع طریقہ تقسیم کرے تقسیم دا مال پا حکم دا اللہ اور دا پیغمبر باندی ناغو با طریقہ بانی تقسیم ہو کتبا علیکم ازا حضر آحدکم الموت ندیس اور عمل سمی پا ملک فساد چرا دی ناغد معاشیات نزیات را دی روزی حراما جامع حراما معاملات حرامو پا عمل کی چر تا امن و امان نرا دی اور چر تا پا عمل کی خیر کارن کی طول بکی گی دی بے خیر رئی تو معاشیات مسئلہ ذکر کر دیم ضربانی دیم مسئلہ اصلاح دا عالم دا پارا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم رجن والفرض دی مطلب اس لئے دا نفس کنٹرول اول قابو کول فرض دی دوڑے بڑے کرئی ہو گئے بے خوکرے بے نا او بو بئی کے بے نا چائی بئی رب بڑی تکی گی اس کے بے نا دا مینی حلال او جائز کور والا دشتے خدا خاون شتے ویو بلتا بنا نہیں دیکھے گا کتبا علیکم السیام نو دا سبق دے دے دی چہ دا روجین بار بوم دیری خبری دسی کہ اگر پا خلو نوائی در روجی نبار با هم دیر چیزنی که خلو بولو نوار ری ادیر زیونی که نظر باوتو نو چطای در سبق دی دیتا چه خیالو کا سوچو کا در سبق مخی اول سمیاستو کیو چلو کتبا علیکم السیام ذکر خوئی چه روجه ڈال دی ما لم یخرق ها مالم یخرقا روجہ ڈال دے دا باندر پارا حفاظت تے وہ دا روجہ چیدے انش لئی تیری نہیں کی دان دگنا دگانا سوائے من کہ سوریا کی لگی روزہ ڈال کا د ٹول کال دے اور سمیا سو دو پارا دخ پر دان دہ پارا دخ مدرے میں مسئلے دا عالم دی کر کر رب تو نفس کنٹرولول خبروں دا دا کنا ہر سڑے دخ پل کار دان کی موارو گونی پا بلی نس پاری نروانا نرازی خوچ زنا زولے شم مثلا نا زولے پاسم بنو بلبا میں جلا سونسی کینم نو بلبا میں جلا سونسی حرکت کم نو بلبا را سرائی توی پا توی آسست و ناراست اداشن تا دی کاهلی بوجهی نو بیا چی زمان تا کار پیخی گی تو کولو والا نی نزو بینشم کولی نو کار با نیوانی گی بل ترم چلا لیو کا نو اگو پویی کی چلا خو مولادی سستا و ناراست نو چی بل لی پلس روپی چی زمان تا بوی چی تا سر حکم پشل روپی بیدل کم دا فساد ولی رازی ظلم جاتی ولی رازی دا زمان دا سستین را گل لی زدی خپل پتے پا خپل حکم والبری پخپل حکم مشین تا دیدانی جرند تا پخپل حکم بیا چی جاتا ہم تیلا لوکا نو چی بل لے پا پینزو روپے چی مالا بے پا پینزو کی ولی وی کنی کنی پخپل کئی جانا یا بولا بولی کی پتے چی بیا دیقان نسی نو دیقان بمومی ولی اب وی چی زمان ضرورت تے اکا زینکم دے پخپل آلے پا تیسر یالے پا قوالبا باندی آلے دے پخپل سنبالو ریشی نیچے تو بے کار آئی نبل بدبانی سٹ ہوا چاہیے اور شکار والے نبل بدبانی سٹنا چاہیے کو تبا لے ایک دائی مثال بھی دے دی کار پخ پلاؤ کا زن نزو لے کامو برداشو کل کلو گا تن دا چی برداش کائی دا سی دا کار سڑی برداش کا نی اسلام بدا ملک راشی جو طول نزولی شی بیا بدا چا راجی دا مزدور راج بھئی بیا بی یو بی مزدوران منا ہو کله به یو میمای په ټول دنیا کې یو میمای کو حقونه د مزدورانو بیا وګورئ د کی چې زمونږ حق لري د دې مزدورینو علاوه به موږ په دې خپل پټ کې هم حق راځي اوس په کارخانه ولا باندې کړي کارخانه کې تنخواه ځان لدا مراعات ځان لري په دې پیداوار کې موږ تلورم او پنځم لسم مولا راځي ځکه دا مزدوری موږ کوو کارخانہ داوی زما کارخانہ بند رکھے روکار نکم مزدور بزے لرا نشی کارخانہ دار ہوئی کہ نہ در قوم دلا کہ پجو روپو مزدوری کے خر کا نظا امن امان برا نشی ملتی امن خلاص بشی ولی نکی فرنگی مقرر کرے دا قانون چیز مزدور بدا حقی کارخانہ دار سرا اغیل اغیل تسوئی قانون تسوئی ویدا دمن قانون دی مزدور فرنگی مقرر کرے دا جمر کال مزدوری کو مزدور کا تنش وقت آتا سرائی نہ قانون کیوں گا بتا سرائی تکلیم بکیم ضبط النفس کو تبا علیکم السیام درے خبری ذکر کرے دے اصلاح دا عالم دا پارا کور کل ملک بدی علی سمیگی اسرورم قیدہ و ضابطہ قانون آیت نمبر یوصل اتا چاہ کے 188 وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَقِيلُوا بِيَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنَ مَوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَعْلُونَ پَنَا جَائِزُ تَرَقُوا مُوَرْكَوَي سمعنا رشوت ورکوما رشوت اخلما رشوت ورکوما غستل دو ملک تباہی دا رشوت چی ورکی گی غستے کی گی ملک تباہ کی گی پدی رشوت ورک دا ماسٹرے قابل نو اپ رشوت ماسٹر سو بچوں سر بچوں کی تبابے کی تکے بہت دینے کی رشوت مانی قاضی کو نارا بسو کی فیصلے میں غلطی کی رشوت مانی ڈاکٹر کو قابلیت پہ کی نشتے نارا مریضان مڑ کی نقصان برسائی پر رشوت مانی دمل حاکم کو نارا بمل خلق گھر کی تباب کی اور چی رشوت نہیں پخپل قابلیت یو زیت رسی دی معیار کی تو لکی گی تول قابلیت بانی رسی دی وقابل لکائی نالائق سرے پس سفارش اور رشوت باندی قاضی امام کا دخل کو ایمان بتبا کی معلم کا دخل کو ایمان بتبا کی لا تاکولو اموالکم بینکم بالباطل و تدرو بیا الی الحکام رشوت موقع حکمانتن رسائی حاکمان تا رسول شروع کی وڑ پڑ کی اپڑ وڑ کی فساد پمن کی پدی خبر راجی دھرے میں خبر ہے سلو رما رشوت مخلے حرام مخرائے امیر اور کوئی دے عالم دے اصلاح دے پارا دویم منزل دے صدق او دے ملک دے اصلاح دے جاد دے پسی آیت یو سل نا آچا کی اس ازمونک آنی رہ اللہ متعلقات دے مسئلی ذکر کی لیکن مخی حصہ کن دا سوی مائے متعلقات تی آداب دیا سو دا ذکر کی انشی دا ذکر کی نو اصل مسئلہ دے جہاد دکنا نو جہاد مسئلہ شروع کی آیت 190 کی وقاتلو فی سبیل اللہ قتالو کئی اور قتال کئی مداغے پارے وجوہ ذکر کری تحجیجات ذکر کری آداب ذکر کری نو قتال کی جی بے دے انفاق نہ آیت نمبر 195 وانفقو فی سبیل اللہ فدین دا اللہ مالو نو لگوائی مالو لگوائی نہ مال لگو لو وقت دے افغانستان کے انقلاب بیاد سرن شید ان نشأت الثانیہ اللہ تے زر تر زر کامیاب کیا اللہ طالبان و حکومت بیارا والا اللہ اللہ دے شیخ اسامہ رحم اللہ عمر دے مزدور حفاظت دے اللہ اس انفقو فی سبیل اللہ دے دنیا پر طول مسلمانان اگو سر تعاون فرق دے لیکن اگو سر اتشے نیچ دے اگو خودو توپک گولے نیچی پیدا کولے اس اسباب نیچ دے اور طول مسلمانان فرق دے چا اگو سر مالی تعاون کی اگو دے دیر پارا چا اگو کسو مواد پیدا کسو باروز دا لجور کی اپا غیبانی سے مقابلہ ہوگی انفقو فی سبیل اللہ بے دین خود کی اور بیا غیر سے ذکر ہوگو مسئلہ دا حج اتم الحج و عمرت اللہ جہاد انفاق